اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم پر کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم پر کرم بنایا ہمیں بھی ایک ماننے کو ہمیں بھی ایک ماننے کو تیرا آسرا بتایا تجھے خود گئے خدا خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہی سب سے افضل آیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور یہی بولے سدرا والے چمڑے جہاں حجت نے اکبر بنایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ